1589 zł i otrzymaj 284 kapsułki Fery w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, tu Myśliwiecka 357. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Prokurator Ewa Wrzosek przed komisją w sprawie Pegasusa mówi, że czuje się ofiarą inwigilacji. Nobel z fizyki dla ojców sztucznej inteligencji. Nagrodą podzielą się Amerykanin i Kanadyjczyk. Motocyklista, który potrącił policjantów podczas kontroli drogowej w Piekarach Śląskich, odpowie za usiłowanie zabójstwa. Prokurator Ewa Wrzosek czuje się ofiarą inwigilacji Pegasusem. Powiedziała o tym podczas swobodnej wypowiedzi, którą rozpoczęła składanie zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą. Dodała, że jest jedną z wielu ofiar wykorzystywania programu, który miał służyć do ścigania osób łamiących prawo. Choć może powinnam powiedzieć, że jestem przestępcą. Niech państwa nie zwiedzie mój niepozorny wygląd. Według przesłuchiwanego przed tą komisją byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia mogę być szpiegiem, terrorystą, członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Według byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego mogę być zabójcą albo handlarzem narkotyków, a według jego zastępcy Macieja Wąsika pedofilem. Na przesłuchaniu nie stawił się były szef CBA Ernest Bejda. W związku z tym komisja przegłosowała wniosek o ukaranie go, ponieważ nie przedstawił skutecznego usprawiedliwienia. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z trzeciej drogi PSL-u powiedziała też o kolejnym kroku, jeśli Ernest Bejda będzie uporczywie lekceważył obowiązek stawienia się na przesłuchanie. Zostanie skierowany wniosek o jego doprowadzenie. Każdy, kto dostaje wezwanie, powinien się stawić. My zadajemy pytania nie tylko w swoim imieniu, my zadajemy te pytania w imieniu wszystkich obywateli. Tymczasem PiS zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków Komisji do Spraw Pegasusa. Zdaniem parlamentarzystów tej partii komisja działa wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że komisja została powołana niezgodnie z konstytucją, a jej dalsza działalność jest nielegalna. Mówi poseł PiS Andrzej Śliwka. Mamy tutaj sytuację dosyć oczywistą, jeżeli chodzi o orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wpierw zabezpieczenie, później wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jest wyrokiem ostatecznym. Pomimo tego obecna większość rządząca, koalicja, całkowicie ignoruje ten wyrok. Zdaniem koalicji rządzącej obecny Trybunał nie jest Trybunałem Konstytucyjnym ze względu na obecność w jego składzie tzw. sędziów-dublerów. Eksperci komentują przyznaną przez Komitet Noblowski nagrodę w dziedzinie fizyki. Nobla dostali w tym roku John Hopfield i Jeffrey Hinton za fundamentalne odkrycia i wynalazki umożliwiające uczenie się maszyn za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Podjęli próbę zrozumienia tego, jak działa ludzki mózg, powiedział w Polskim Radiu Jacek Błoniarz-Łuczak z Centrum Nauki Kopernik. De facto to jest tak jakby próba zrozumienia, jak działa ludzki mózg i sprawdzenia, czy nasze hipotezy na temat działania tego mózgu rzeczywiście się sprawdzają, w tym sensie, że czy my jesteśmy w stanie odtworzyć jakieś funkcje ludzkiego mózgu, symulując je po prostu w komputerze. Nobliści podzielą się nagrodą w wysokości prawie 4 milionów złotych. Za usiłowanie zabójstwa policjantów odpowie 34-latek, którego zatrzymali policjanci w Piekarach Śląskich. Jeden z funkcjonariuszy doznał poważnych obrażeń, drugi złamań. Łukasz Szczepkowski z tamtejszej komendy mówi, że do zdarzenia doszło podczas próby kontroli drogowej. Po zatrzymaniu kierujący nagle ruszył, potrącając interweniujących policjantów, jednak po przejechaniu kilku metrów utracił panowanie nad pojazdem i po upadku zaczął uciekać pieszo. Mundurowi szybko obezwładnili mężczyznę, który przy zatrzymaniu stawiał czynny opór, a także znieważył ich. Po sprawdzeniu okazało się, że zatrzymany jest poszukiwany celem odbycia kary blisko 2 lat pozbawienia wolności. Posiada on również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a motocykl, którym się poruszał, nie został zarejestrowany w Polsce i posiada podrobioną tablicę rejestracyjną. Mężczyzna miał przy sobie woreczek z amfetaminą, odpowie także za posiadanie narkotyków. Marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaszeniu mandatu europosła Marcina Kierwińskiego. Polityk Koalicji Obywatelskiej został ministrem koordynującym działania dotyczące odbudowy po powodzi. Sprawa wygaszenia euromandatu zajmuje do kilkunastu dni, wyjaśnia Szymon Hołownia. Dzisiaj upływa termin, w którym pan Kierwiński mógł wynieść w tej sprawie zażalenie do Sądu Najwyższego. W związku z powyższym pewnie dzisiaj podpiszę pismo do pani Gronkiewicz-Waltz, którym zapytam ją, czy zechce objąć ten mandat. Ma 7 dni na odpowiedź. Kiedy odpowie, wydam postanowienie o objęciu tego mandatu. Hanna Gronkiewicz-Waltz była pierwsza w kolejności do objęcia mandatu europosła po Marcinie Kierwińskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne w centrum i na południu, na północy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i tam będzie wiał porywisty wiatr. W Ełku 14 stopni, w Siedlcach i Krośnie 20, w Gorzowie 21, w Legnicy 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Robi się cieplej, tylko jak człowiek wychodzi rano o 7 rano z domu albo o 6, to musi wziąć kurtkę zimową, a potem co z nią zrobić? Zabrać do domu na ramieniu. Jak najbardziej. Policy of Truth, grupa Depeche Mode w trójce. 22,7 trójek, myśliwiecka małpa polskiradio.pl. To była propozycja od nas, a teraz aż dwie propozycje od państwa. Dzień dobry, twarzy z Gdańska. Chciałem zamówić Hej Jasowa dla moich przyjaciół z Gdańska i dla panów starego Heja. Chciałbym zamówić utwór grupy Madness, One Better Day. To tak na rocznicę 18 mojej żony. house, a dress, no fixed servo. An old man in a three-piece suit sits in the road. He stares across the water, he sees right through the lock. But on and up like outstretched hands, his mumbled words, his fumbled words. Further down, a photo booth, a million plastic bags, and an old woman filling out a million baggage tags. But when she gets thrown out, three bags at a time, she spies the old chap in the road to share her bags with. She has bags of time. Surrounded by his past on a short white line, he sits, walk us past, see the sight, takes his time, trying to remember one better day. I grupa Madness, to Myśliwiecka 357 i taki adres mniej mailowy, myśliwiecka@polskieradio.pl lub telefon 22 i 7 trójek. To były propozycje od Państwa. Za chwilę dowiemy się w trójce, jakie będą propozycje do listy przebojów pierwsza trójka, ale zaraz, jeszcze za chwilę, bo jeszcze dwa utwory, jeden od nas, drugi od Państwa. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszę na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Nas

15 listopada The Black Keys wydają wersję deluxe kwietniowego 12 studyjnego albumu Ohio Players. Jednym z dodatków jest utwór Mi Tormenta z udziałem Daniego Luxa, meksykańskiego muzyka znanego z alternatywnego podejścia do tradycyjnych narracyjnych pieśni corridos. Nagranie zapowiada też wiosenną trasę The Black Keys po Ameryce Łacińskiej. W wydaniu w ubiegły piątek trzeciego albumu The Smile, The Cut Outs towarzyszy kolejne nagranie kończące go Body's Laughing. Koncertową premierę utworu Trio zaprezentowało w Berlinie w 2022 roku, a uważni fani Radiohead wypatrzyli ten tytuł już na zdjęciu z sesji In Rainbows. Skomponowany i napisany przez Ofelię nowy singiel JSD to po czasie, alerta HCB i Nigdy nie zakocham się już czwarte nagranie zapowiadające kolejną płytę, która, jak twierdzi artystka, będzie dla niej powrotem do korzeni, innym od poprzedniego albumu 8 sprzed 2 lat, nad którym pracowała z Kubą Karasiem. Wszystkie szczegóły głosowania jak zwykle na stronie Trójki w zakładce Lista. A my usłyszymy się jutro o tej samej porze. Zapraszał Piotr Metz, a w związku z tym, że wiedzą Państwo na co głosować, to wystarczy wejść na trójkową stronę, tak jak Piotr zresztą powiedział. A przed nami w audycji Tu Myśliwiecka 357 Jack White.

Trójce Lucky Man i Emerson, Lake and Palmer. Mamy dla Państwa zaproszenie na wieczór. We wtorki po 23 spotykamy się z Moniką Bożym i zaproszonymi przez nią gościniami i gośćmi, by porozmawiać o różnych wymiarach przyjemności. Dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyć przyjemności czerpanej z surfowania w Maroko oraz przeprowadzki z mieszkania w wielkim mieście do Wana, o czym opowie Julia Rogowska. Julia Rogowska jest, proszę Państwa, reżyserką reklam, bardzo pięknych wizualnie i duży sukces zawodowy ma ta młoda osoba. W tej chwili zabiera się za reżyserię swojego pierwszego filmu pełnometrażowego, ale spotykamy się tutaj przede wszystkim po to, żeby porozmawiać o surfingu, czyli o takim doświadczeniu, bo nie chcę tego nazywać tylko dziedziną sportu, z którym Julka ma do czynienia od bardzo, bardzo dawna, ja od bardzo niedawna, ale jestem nim bardzo pochłonięta i ten temat mocno nas łączy. Tę audycję Przyjemność po mojej stronie zaprasza Monika Bożym. Zapraszamy i my. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm legal alien, I'm an English. Ktoś ze Sting, Englishman in New York. To była propozycja pana Adama z Poznania. I kolejna telefoniczna przed nami w Trójce również w tej chwili. Chciałem prosić, jeżeli jest to możliwe, o taki utwór waszej audycji teraz, dawno niesłyszanej, chyba już prawie zapomnianej, Brandy Lee, a utwór zatytułowany I'm Sorry, z dedykacją dla mojej córuchny z Legnicy. I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh yes, you tell me. A part of being young, but I don't right the wrong that's been done. I'm sorry. I'm sorry. So sorry. So sorry. Please accept my apology, but love is blind, and I was too blind to see. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh yes, you tell me mistakes are don't right the wrong that's been done. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh yes, I'm sorry, so sorry. Please accept my apology, but love was blind, and I was too blind to see. Sorry. Brenda i I'm Sorry w Trójce. Tu Myśliwiecka 357, czas się żegnać. Za chwilę news albo fake news. Piotr Łody jest gośćmi, już gotowy do opowieści o nowych problemach. A my dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek była z nami również, Justyna Grabasz, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze mały Atlas Burz.